Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. 25 сакавіка на плошчы перад Менскай операй адбудзецца святкаванне сотых угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння гэтае месца мае афіцыйную назву плошча Парыжскай камуны. Але ўсё часцей я чую ў размовах як старых інтэлігентаў, так і маладых менчукоў гістарычнае найменне – Траецкая гара. Чым яна знакамітая і цікавая? Ці ёсць сімвалізм у тым, што галоўнае свята гэтага году адбудзецца менавіта на Траецкай гары? Пра гэта мы будзем гаварыць з маімі спадарожнікамі ў часе і прасторы. Падарожжа мы пачынаем з гісторыкам Антонам Астаповічам ад мосту праз Свіслач. У 17 стагоддзі можна сказаць смела, што тут, і гэта в дакументах зафіксавана, што тут ужо жылі людзі. Гара атрымала назву Траецкая, таму што ў 17 стагоддзі на гэтай гары быў заснаваны грэк-каталіцкі манастыр. Манастыр быў Траецкім, і адпаведна гара назвалася Траецкай. Але ж не адзін гэты манастыр быў на гэтай гары. 17 стагоддзя тут яшчэ зафіксаваны, і ён існаваў да 30-х гадоў 19-го стагоддзя, рыма-каталіцкі жаночы марыявіцкі кляштар. І ён знаходзіўся там, дзе зараз знаходзіцца Суворовская вучэльня. Многія турысты думаюць, што мурам Траецкага прадмесця не адно стагоддзе, але гэта не так. Вот такая шчыльная мураваная забудова тут з'яўляецца толькі у другой палове 19-го стагоддзя. Просто ў 19-м стагоддзі ў Менску было некалькі пажараў. В 1881 годзе быў адзін з самых вялікіх менскіх пажараў. І вось забудова не толькі Траецкага прадмесця, але ж забудова тэрыторыі верхняга горада, вот забудова фронтоў вуліцы сучаснай інтэрнацыянальнай, вуліцы рэвалюцыйнай, гэта в асноўным забудова нават пасля 80-х гадоў 19-го стагоддзя, менавіта пасля пажараў вот гэтага вялікага. Зараз мы маем толькі агрызак Траецкага прадмесця. Аднойчы ў кнізе Зянона Пазняка «Рэха даўняга часу», адной з найлепшых кніг пра сталіцу, я пабачыў каляровы фотаздымак Траецкага прадмесця і доўга не мог зразумець, што за дамы на ім адлюстраваныя. Аказваецца, пры рэканструкцыі квартала ў сярэдзіне 80-х гадоў, калі з Траецкага рабілі прыгожую паштоўку, некалькі дамоў зруйнавалі, у тым ліку і знакамітую на ўвесь Менск старую лазню, што стаяла на беразе Свіслачы. Там стаяла цудоўная лазня, знакамітая, старыя менчукі яе памятаюць гэтую лазню, і самае галоўнае, што гэта была не проста лазня. Яна і была пабудавана як лазня, але ж не проста лазня. Там адна палавіна гэта была міква, менавіта рытуальная жыдоўская міква. А вельмі часта, калі жыды ўладкоўвалі мікву, то для сябе яны адну палавіну бралі для сваіх амавіній рытуальных, а в другой палове рабілі менавіта грамадскую лазню. І вот той будынак, ён спалучаў сябе і функцыі і міквы, і грамадскай лазні. Ну, такое в Беларусі в 19-м стагоддзе ўже вельмі часта сустракалася. І абавязкова вот менавіта быў падзел, таму што ну, не іудзей в мікву заходзіць не мае права. Таму хоць і адзін будынак, але ж памяшканне міквы і сам гэты басейн асобна, а лазня асобна. Асобныя ўваходы, капітальная сценка паміж імі. Я саманадзейна думаў, што ведаю пра Траецкае амаль усё, прынамсі, дзе знаходзіцца былая сінагога. Але тое, што гэтая сінагога называлася кітайскай, я не знаў. В асноўным траецкае прадмесце гэта жылая забудова, жылая шараговая забудова, так званыя даходныя дамы, але ж у траецкім прадмесці, ўсё ж такі траецкае прадмесце, калі прааналізаваць менавіта спісы домаўласнікаў, яно было на добрых працэнтаў 80 заселена жыдамі. І адпаведна траецкім прадмесці захаваўся будынак сінагогі. Яе называюць, в народзе звалі кітайская сінагога. Чаму кітайская? Вельмі проста. Гэта была хасідская сінагога, а у хасідаў, менавіта ў іх традыцыйнай вопратцы, вельмі часта выкарыстоўваўся такі матэрыял, як атлас. А атлас звалі яшчэ кітайскай мануфактурай. Таму гэтую хасідскую сінагогу звалі кітайскай сінагогай. І, дарэчы, самае цікавае, што гэтая народная назва, кітайскія сінагогі, прыжылася нават на афіцыйным узроўні. Сёння я толькі што з нацыянальнага гістарычнага архіва просто чытаеш па таму ж гораду Мінску, па таму ж гораду Пінску дзела аб дазволе пабудовы кітайскай сінагогі. То есть гэта вайшло нават в афіцыйную канцелярскую мову. Што вельмі вельмі цікава. Траецкім прадмесцем зараз называецца толькі адзін квартал, які ацалеў па вайне, бо быў мураваны. Але ж гэтым кварталам прадмесце не сканчалася. Траецкае прадмесце плавна пераходзіла в старажоўку. Дарэчы, старажоўка, гэта ж вельмі даўняя назва. Нават калі меркаваць па пэўных планах Мінска канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзя, менавіта чаму старажоўка, там былі таксама на гэтым беразе гарадскія валы і знаходзіліся старажывыя заставы. І не проста так, гэта ўсходні і паўночна-ўсходні накірунак. Ад каго старажыліся? Ад Москвы старажыліся, таму што з Москвой пастаянныя войны былі. І тут чаму была і на гэтым беразе не толькі валы былі, тут на старажоўкі таксама былі валы і бастыённыя ўмацаванні. І таму і назва старажоўка, старажывыя заставы гарадскія знаходзіліся. А далей старажоўка вяла перацякала туды далей, в такі ўжо раён, як Пярэспа. Адным словам, усе гэтыя прадмесці з сабой былі звязаны. Практычна ўжо ў 19 стагоддзі нават разрываў не было паміж гэтымі прадмесці. Старажылаў траецкага пачалі высяляць на пачатку 80-х. Тут в асноўным былі жылыя кварталы. Дарэчы, нават моя жонка нябожчыца, яна менавіта тут нарадзілася і тут расла да год 10, покуль ўжо бацькі не атрымалі новую кватэру. Это былі камуналкі в асноўным? Да, в асноўным былі камуналкі. І таму жыхары, я думаю, вельмі радаваліся, калі гэтай камуналкі расселяць. Хто радаваўся, а хто не радаваўся? Напрыклад, такая ж забудова до пачатку 60-х гадоў 20-го стагоддзя існавала на вуліцы Гандлёвай. Там, дзе зараз гэтыя пачварныя навабуды. Там цэлы шэраг жыхароў настолькі настальгавалі па гэтаму месцу, што нават кожны год збіраліся у гэтым скверікі, які ён быў. Кожны памятаў, там яшчэ раслі садовыя дрэвы, пладовыя дрэвы, якія ў дварах раслі. Людзі збіраліся, такія пікнікі сямейныя ўладкоўвалі. Таму я думаю, што тут таксама цэлы шэраг сем'яў, якія з настальгіяю згадвалі гэты раён і не ўспрымалі яго як нешта такое пачварнае. Пэўнае, нават для некаторых людзей была пэўная трагедыя, калі іх выселялі з гэтага раёна. Таму што гэта, так маглі настальгаваць толькі, мабыць, карэнныя мінчукі. Канечне, хто сюды прыехаў, усё, той і каго пераселялі, той і радаваўся. Карэнныя мінчукі в асноўным з болем у сэрцы адсюль з'язджалі. Як бы пасля не падцвельвалі з працы рэстаўратараў, маўляў, зрабілі цацачны гарадок, як у Прыбалтыцы. Але для мяне і для многіх маіх сяброў еўрапейскі Менск пачынаўся менавіта адсюль, з тутэйшай кнігарні, з музеяў і кавярань. На маіх вачах, адбывалася рэканструкцыя Траецкага прадмесця. Я ў 81 годзе прыехаў у Мінск вучыцца ў медвучылішча номер 2 на фельчара, і на маіх вачах спачатку адбылася рэгенерацыя толькі камунальнай набережнай, вот гэтай фронт забудовы, і мы яшчэ студэнтамі медвучылішча вельмі любілі наведваць. Гэта была першая кропка, там такі бар пад цудоўнай назвай «Апошні грош» там быў. Это там, дзе зараз карчма старавілінская. І там была першая кропка ў Мінску, дзе можна было выпіць каву па-турэцкі на мангале зробленую. І мы вельмі любілі студэнтамі менавіта завітваць сюды, папіць кавы, ну і адчуць сябе. Вот гэта быў першы такі вот куточак у Мінску, які чымсьці нагадваў Еўропу. А нас тым часам чакае наступны праваднік па Траецкай гары, гісторык Антон Рудак. Чакае каля так званага трэцяга дома саветаў. У мяне даваенныя дамы, пабудаваныя ў стылі канструктывізму, як міні-копіі маскоўскага дому на набережнай, выклікаюць вельмі змрочнае пачуццё. Гэта адрасы вялікага тэрору. Менскі дом саветаў можна таксама назваць домам мёртвых, але не па 37-м годзе. Слова Антону Рудаку. Ну, гэты дом пабудаваны ў 1936 годзе. Пішацца гэта архітэктары Дзянісава Вараксін, да, архітэктары. Вот, будаваўся ён, назва яго не афіцыйная, гэта трэці дом саветаў тагачасны. Калі два першыя дамы саветаў. Яны іх просто забралі. Да, яны іх забралі, гэта былі ранейшыя пабудаваныя яшчэ да рэвалюцыі дамы на сённяшняй вуліцы Савецкай і на скрыжаванні вуліцаў Леніна і Карла Маркса. Вот, чтобы забрали самые прыгожие там. Ну, так, так, правда. Густ у пэўным сэнсе яны мелі, так. Трэба прызнаць. Да. Трэці там савета, ён быў абсалютна новы, ён сапраўды будаваўся, як тыя ж такія дамы камуны, падобна, можа быць, тым жа Віцебску, там, у іншых гарадах. У Гомелі падобна. У той час у Гомелі, да. Ну, такі таксама, да, у стылі такого функцыяналізму, канструктывізму. Ягоная асаблівасць у чым, што... Хаця называўся дом савета, у назве не зафіксавана ніякая асаблівая прыналежнасць да войска, да, але ён будаваўся менавіта да, для камандзіра, для вышэйшага каманднага складу. Вось, што трэба яшчэ сказаць? Ну, вось пра гэтую трагічную гісторыю, сапраўды, што 24 чэрвеня 41 года, это, в прынцыпе, адзін з самых трагічных дзён, в прынцыпе, гісторыі нашага горада, калі ахвяры гэтай бамбардзіроўкі нямецкай, ну, іх колькасць дагэтуль дакладна невядомая. Па падліках нямецкіх службаў, якія з акупацыяй там займаліся і займаліся расчысткай завалу, яны сцвярджалі, што яшчэ каля 700, здаецца, целаў ці 800 знаходзіцца пад заваламі. Ну, в прынцыпе, калі ты ўсё агулам так прыкінуць на вока, то кажуць, што ну, каля 1000 самае меншае, што там, да? Ахвяры ўвогуле па ўсім Менску, хаця савецкі бок прызнаваў там нейкі вельмі малыя лічбы, як не дзіўна. Там находзіла максімум да 200, здаецца. Ну, але гэта агулам па Менску, гэта просто каб разумець маштабы гэтай ўсёй трагедыі для горада, а вось канкрэтна ў гэтым месцы, гэты дом, там аказалася так, што, ну, вядома, што ваенныя ўсе ўжо былі ці мабілізаваныя, ці неяк задзейнічаныя, да, ў абароне, ці некуды эвакуяваныя, а засталіся іхныя сем'і, іх не паспелі яшчэ вывезці, калі нават збіраліся сем'і, трубак жонкі, дзеці, можа, нейкія там дзеяздольныя дарослыя. Вось, і яны вырашылі схавацца ў падвале, як кажуць. І, ну, гэта не было, здаецца, абсталяванае бамбасховішча, хаця, я думаю, такія дамы будаваліся з невялікім прыцэлам на гэта, але паўсюль фігуруе слова «падвал» просто. Яны схаваліся ў падвале, бомба ўпала, наколькі я разумею, на адзін з пад'ездаў, хаця ў некаторых крыніцах кажуць, што побач з домам. Ну, карацей, асноўнае пашкоджанне было не менавіта ад бамбавання, ад бомбы, а ад пажару, які яна выклікала. Пажар перакрыў уваходы ў гэты падвал, перакрыў усе пад'езды, і яны аказаліся заблакаваны ў гэтым падвале. Па сведчаннях там тагачасных яшчэ ўладаў, якія не паспелі тады, ўжо апошнія там гадзіны ці дні заставаліся ў Менску, па сведчанні гэтых людзей, якія эвакуяваліся, там загінула, ну, недзе каля 100 асоб. А хто ж сёння насяляе гэты дом і дамы, што стаяць за ім, і ці засталіся прыкметы змрочных часоў у тых дамах? Пра гэта ў наступным нашым падарожжы. В